أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Wameruhusiwa kupigana wale wanaopigwa vita kwa sababu wamedhulumiwa, na kwa yakini Mwenyezi Mungu ni muweza wa kuwasaidia. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Wale ambao wametolewa majumbani mwao pasipo haki ila kwa kuwa wanasema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu, na lau kuwa Mwenyezi Mungu hawakingi watu kwa watu, basi hapana shaka zingelivunjwa nyumba za watawa na makanisa na masinagogi na misikiti ambamo ndani yake jina la Mwenyezi Mungu linatajwa kwa wingi. Na bila shaka Mwenyezi Mungu humsaidia yule anayemsaidia yeye. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu mtukufu. Alladhina kannahum fil ardi aqamu ssalata wa atawu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Wale ambao tukiwapa madaraka katika nchi husimamisha sala na wakatoa zaka na wakaamrisha mema na wakakataza mabaya, na kwa Mwenyezi Mungu ndio marejeo ya mambo yote. Wa yukadhibuka faqad kadhabat qablahum qaum Nuhin wa Adun wa Thamud. Na wakikukanusha, basi walikwisha kanusha kabla yao watu wa Nuhu na kina Ad na kina Thamud. Wa qawmu Ibrahim wa qawmu Lut. Na watu wa Ibrahim na watu wa Lut. Wa ashabu Madiana wa kuthiba Musa fa amlaitu lil kafirina thumma akhadhtu. Fakaifa kana nakir. Na watu wa Madiana na Musa pia alikanushwa. Nikawapa muda makafiri kisha nikawatia mkononi, basi ilikuwaje adhabu yangu. Fakaim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rim mu'attalatin wa qasrim mashid. Miji mingapi tuliangamiza iliyokuwa ikidhulumu ikawa imebaki magofu, na visima vilivyoachwa na majumba yaliyokuwa madhubuti. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum kulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha